چلو جی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یہ سورت حجرات مدنی سورت ہے, اور یہ سورت جو ہے کیا بات ہے بھائی, اوپر بات ہو رہی ہے. اچھا تو ہماری توجہ کو نہ دوسری پر جائیں, دوسری طرف جائیں. ہاں تو اس سورت میں بھی بہت سارے لوگوں نے اسی, یہی وجہ ہے کہ بہت سارے مفسرین نے اس سورت کا نام سورت الاخلاق بھی بتایا. اس میں اخلاق اسلام کا زبردست بیان ہے, اور آداب امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے آداب کا سبق دیا گیا اس سورت میں, کہ کوئی ایسی سورت امتی کو اختیار کرنی جائز نہیں ہے جو امام کائنات کی راحت اور آرام کے درمیان وہ حیل ہو اور تکلیف کا باعث بنے. اور اس صورت میں منع کیا گیا اللہ اور اللہ کے رسول کے تقدم سے آگے بڑھنا, اور اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز کے ساتھ بولنا جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرات اور تکلیف محسوس ہو, اس سے منع کیا گیا ہے. بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے اگر بے سوچے سمجھے ایسے کرتے رہو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے سارے زندگی کے عمل اکارت اور ضائع ہو جائیں. اور اسی طرح اس صورت میں دو گروہ مسلمانوں کو کہ اگر باہمی ان کے ساتھ لڑائی ہو جائے, اقتتال ہو جائے, تو باقی مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کے درمیان مصالحت کرائی جائے, اور جو گروہ ان میں سے بغاوت کرتا ہے باوجود مصالحت کے ان کے ساتھ سارے مل کر کے اس کا مقابلہ کیا جائے تاکہ وہ اللہ کے امر کی طرف آ جائے. اور اس صورت کے آخر میں آداب معاشرت اسلام کا سبق دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو مذاق کرنا, تمسخر کرنا, کسی کی عیب جوئی, غیبت, تجسس اور مومنوں کے متعلق برا ظن کرنا, اس سے روکا گیا ہے. اجتماعی سوسائٹی مکارم اخلاق کی مقتضی ہوتی ہے, اور اگر مکارم اخلاق نہ پائے جائیں اس میں اور ایک دوسرے کا ادب احترام نہ کیا جائے, چغل خوری سے کام لیا جائے, کسی کی حقارت کی جائے اور حقارت کی بنا پر اس کو تمسخر اور اسلوکا بنایا جائے, یہ تشدد, انتشار, لڑائی کا باعث بنے گا. اس واسطے اسلام نے اس یعنی سورت کے آخر میں ان چیزوں کا امت مسلمہ کو سبق دیا. اور اسلام اور ایمان یہ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے ایک ہی چیز ہے. اسلام اور ایمان میں اتحاد ہے اور ترادف ہے, لیکن اس صورت میں آنے والی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام اور ایمان ایک نہیں ہے, کیونکہ وہ آنے والا وفد جو ہے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں, اللہ نے ان کے بارے میں اس صورت میں فرمایا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان والے ہوں گے, ابھی ایمان تمہارے دل میں نہیں آیا, ابھی تم مومن نہیں ہوں گے, یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوں گے. تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام میں ترادف اور اتحاد نہیں ہے. لیکن اس کا جواب میں ابھی دے دیتا ہوں. ایک ہے ایمان اور اسلام کا لغوی من, ایک ہے ایمان اور اسلام کا شرعی من. شرعی معنی کے اعتبار سے اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے, ان میں ترادف ہے اور ان میں اتحاد ہے, اور لغوی معنی کے اعتبار سے یہ ان کے درمیان فرق ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. تقدم اللہ اور اللہ کے رسول سے یہ جائز نہیں ہے. کتاب اللہ میں ایک مسئلہ آ گیا اور حدیث رسول میں ایک مسئلہ آ گیا, اور وہ مسئلہ اپنے نظریے کے خلاف پڑھا, اپنی کسی بزرگ کے نظریے کے خلاف پڑھا, تو اس کو تقدم دینا اور آیات اور حدیث نبی جو ہے ان میں تعبیر کا دروازہ کھول کے ان کو پیچھے کر دینا, یہ کسی مسلمان کے شایع نشان نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول جاهرا بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو, مت بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر, اللہ نبی مکرم کی آواز پر, اور مت ظاہر کرو آپ کے لیے بات کو جیسے کہ ظاہر کر کے ایک دوسرے کے متعلق بات کرتے ہو. ان تحبط اعمالكم, اس بات کو مکروہ جانتے ہوئے یا اس بات کے ڈر سے, خشیت ان تحبط یا کراہت ان تحبط یا لے اللہ تحبط, سمجھا گی, یہ کہ تمہارے عمل اکارت نہ چلے جائیں. وان تم درحال ہے کہ تم نہ جانتے ہو. بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیشہ حضرت کی راہ تو آرام کو ملحوظ رکھنا نہایت ضروری ہے, اور حضرت کا مقام اور عظمت بتائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا یا اللہ کے رسول کا عمل مل گیا یا حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا ہے اور آپ نے اس کی توثیق کی ہے, تو بس اس سے تقدم قطعاً کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اختیار کرے, اور اگر ایسا کرے گا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا. اور بلکہ بعد صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تلخ کلامی ہوگی امام کائنات کے سامنے, امیر ایک قبیلے کا امیر بنانے میں. حضرت عمر نے ایک کا نام لیا, ابو بکر نے ایک کا نام لیا کہ حضرت اس کو ان کا امیر بنا دو, اور حضرت ابو عمر نے دوسرے کا نام لیا. اب ان کے درمیان یہ تلخ کلامی ہوگی کہ تم نے اس لیے اس کا نام لیا ہے کہ میں نے فلاں کا نام لے لیا تھا, تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی. ابو بکر عمر کی بھی مجال نہیں ہے کہ امام کائنات سے تقدم کرے, اور تو اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مجال نہیں ہے, ان کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم سے تقدم کریں. اللہ اکبر کبیرہ. اور فرمایا حضرت ثابت بن قیس, یہ امام کائنات کے انصاری صحابہ میں سے ایک انصاری صحابی تھا, اور اس کی آواز تب ان بلند تھی جب یہ صورت نازل ہوئی, تو وہ اپنے مکان میں بند ہو گیا اور باہر نہیں نکل رہا تھا اور رو رہا تھا. حضرت اپنے نمازیوں کا خیال رکھا کرتے تھے, جب وہ نظر نہ آئے تو آپ نے دریافت کیا کہ وہ ثابت بن قیس جو خطیب انصار ہے وہ نظر نہیں آ رہا. بتایا گیا کہ یا رسول اللہ جب اسے یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ تو اپنے مکان کے اندر بند ہے اور رو رہا ہے کہ میں مارا گیا, میرا آواز بلند ہے, میں اگر نبی علیہ السلام کی مجلس میں جاؤں گا تو قدرتی ہمارا میرا آواز بلند ہے, میں مارا جاؤں گا. تو نبی علیہ السلام والسلام نے پھر پیغام بھیج کے بتایا بلایا, اور وہ بڑا غمگین تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا, تو اس نے کہا یا رسول اللہ ان الذی ارفع صوتی فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں تو میرے آواز کے بلند ہونے کی وجہ سے اس فکر میں لگا ہوں کہ میرا عمل ضائع ہو گیا اور میں آل نار سے ہو گیا ہوں. فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا لا, صحابہ کو کہا بنو منا للجنہ، وہ تو جنتی ہے، اور ایک روایت میں اس کو بنا کے کہا اترزان تعیشا حمیدن وتقتل شہیدن وتدخل الجنہ، کیا تو اس بات پر بات جنا گیا تو زور اٹھے آگے بڑی اپنے پنوں کو موٹر جانی پتا کر کے بات جب موٹر جانی ہوئی کھانا بھی چل جائے یہ جنا جانی ہو ابھی تو پنا نہیں جانے تو مار نہیں جانے ہاں جی فرمایا کہ تو نہایت محمود ہو کے زندگی گزارے، اللہ کے نام میں شہید ہو جائے اور تو جنت میں داخل ہو جائے. تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس اللہ کی بشارت اور رسول اللہ کی بشارت پر بڑا راضی ہوں، اور میں ہمیشہ اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز پر بلند نہیں کروں گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ شہید ہوئے اللہ کے راہ میں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو نبی مکرم کی آواز پر، اور نہ ظاہر کرو اپنی آوازوں کو کجاہر بازکم، جیسے کہ تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس کا نام لے کر. ہاں امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ کے ساتھ مخاطبت اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کے نام یا صرف کنیت سے آپ کو مخاطب کیا جائے اور آپ کو کہو یا محمد، یوں کہو اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول. یعنی آپ کے ساتھ مخاطبت جو ہے وہ با قدر اور با وقار ہو، آپ کا ایسا آپ کی عظمت اس سے نظر آئے، سننے والے کے سامنے آئے. فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. یہاں ایک اشکال آ سکتا ہے اور بہت بڑا شبہ ہو سکتا ہے کہ حبت عمل مومن اور مسلمان سے کوئی گناہ کبیرہ ہو جائے تو اس کے سارے عمل ضائع نہیں ہوتے. مومن سے مسلمان سے اگر کوئی گناہ کبیرہ ہو جائے تو گناہ کبیرہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کے زندگی کے عمل اکارت اور ضائع نہیں ہوتے. تو یہاں فرمایا اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے، زیادہ سے زیادہ یہ گناہ کبیرہ ہے. سمجھ آ گئی؟ پھر دوسری بات ہے کہ ایمان اختیاری چیز ہے اور اس طرح کفر بھی اختیاری چیز ہے. اور یہاں فرمایا تمہیں شعور ہی نہ ہو، تو جس چیز کا شعور نہیں اس کو تو اس نے اختیار ہی نہیں کیا، تو ایمان کیسے ضائع ہوا؟ یہ اشکال اس سے آ سکتا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اشکال یہ ہے کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس میں ہر کسی کو اختیار ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی یہ ملحوظ خاطر نہیں رکھے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، حضرت کی بے ادبی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت جو ہے اس کی توفیق سلب ہو جائے گی. جب توفیق سلب ہوگی تو وہ کافر ہوگی، اس کے ساری زندگی کا عمل ضائع ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ یعنی اس کی شامت یہ پڑے گی کہ اللہ کی طرف سے طاعت الہی اور ایمان کی توفیق آہستہ آہستہ بتدریج سلب ہو جائے گی. اس واسطے یہ فرمایا گیا انتہ بتا. ہمارا بات سمجھ میں آ گئی؟ جواب ذہن میں رکھنا. یہ امام کائنات کی بے ادبی ہے اور اناف کے بریلویوں کے ہاں بھی یہ بے ادبی ہے، اور ان کے وہ تراجم میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. اچھا جی فرمایا ایک بات، دوسری بات یہ سنو کہ نبی کی آواز سے کسی امتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی آواز کو بلند کرے، تو حدیث نبی یہ نبی کی آواز ہے, تو حدیث نبی کے بعد کوئی آس پاس گنجائش تلاش کرنا اور اس کا کوئی تعبیر کر کے اس کو فرض کر دینا اور اپنے کسی امام یا اپنے کسی ایسی شخصیت کو جس کے ساتھ زبردست عقیدت ہے, اس کی غلطی سے, عدم علم کی وجہ سے یا اس کی غیر شعوری کی وجہ سے اس کے موقف کو اپنانا اور حدیث میں آنے والی آواز کو نیچا کرنا ہے, اس سے بچنا نہایت. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے, تو فرمایا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثر هم لا يعقلون, بے شک وہ لوگ جو آپ کو آوازیں دے رہے ہیں حجرات کے پیچھے سے, اکثر هم لا يعقلون, اکثر ان کے نہیں سمجھتے. یہ وہ وفد جو آیا تھا نا ان کے بارے میں ہے کہ بنو تمیم کا جو وفد آیا تھا اور انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے کچھ تو مسجد میں چلے گئے اور کچھ نے آوازیں دینے لگے جبکہ وہ دوسرا آپ کیلولہ فرما رہے تھے. فرمایا ان الذین, بے شک وہ لوگ جو بند رکھتے ہیں, نیچا کرتے ہیں, پس کر رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے ہاں, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم, یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے تقوی کے لیے, ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے. ان الذین ینادونک, بے شک وہ لوگ جو تجھے پکارتے ہیں حجرات کے پیچھے سے, اکثر ہم لا یاکلون, اکثر ان کے نہیں سمجھتے, یعنی یہ لوگ عقل مند نہیں ہیں اور ان میں حسن ادب نہیں پایا جا رہا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے, عیینہ بن حسین, جیسا کہ قاضی بزاوی نے لکھا ہے اس نے آواز دی, اور اقرب بن حابس, وہ رسول اللہ علیہ وسلم پر 17 آدمیوں کا وفد لے کر آئے تھے بنو تمیم کا, اور دوپہر کا وقت تھا, آپ اس وقت کیلولہ فرما رہے تھے, اور وہ سامنے آ کے کہنے لگا یا محمد افرو دلانا, اے محمد ہماری طرف نکلی. برا کا معنی عام طور پر پیچھے کا آتا ہے, لیکن یہ بعد نے کہا ہے کہ ازداد میں سے, بہرحال اس سے مراد یہ ہے کہ حجرے کے سامنے آ کر, اسی ہے ہاں جی, اگر بے شک وہ صبر کرتے یہاں تک کہ زور کے وقت آپ خود تشریف لاتے طرف ان کی, لکان خیر اللہم تے, ان کے لیے بہت بہتر تھا, واللہ غفور رحیم, اللہ بخشنے والا مہربان, یعنی نبی علیہ السلام کو یہ تکلیف نہ دیتے, آپ کی نیند میں حرام میں یہ خلل انداز ہوئے, یہ درست نہ ہے, آئندہ کے لیے تنبیہ کی گئی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا جاءکم فاسقون بنبئ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, ایمان والو اگر تمہارے پاس کو فاسق فاجر آ جائے کوئی خبر لے کر کے, تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اسی وقت اس پر عمل درآمد نہ کرو, بلکہ فتبینوا, اس کا تبین کرو, وضاحت کرو, پتہ لو ان تصیبوا قوما, یہ کہ پہنچ جاؤ تم کسی قوم کو جہالت کے ساتھ, فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ, بس ہو جاؤ اس چیز پر جو تم نے کیا ہے ندامت اٹھانے والے. حضرت ولید بن عقبہ بن ابی معیط, یہ قبیلہ جو غزوہ مستلق میں رہنے والے تھے نبی علیہ السلام کے سوست, وہ مسلمان ہو گئے تھے اور نبی علیہ السلام نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ اپنے قوم قبیلہ جو تمہارا, اس کو مسلمان اسلام کی دعوت دے, اور اس کی دعوت پر جو لوگ مسلمان ہو گئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ فلاں وقت فلاں تاریخ کو آپ آدمی بھیج دیں, میں ان سے زکات وصول کر رکھوں گا اور وہ واپس لے آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کی جو اپیل لگا دی کہ تم نے جا کے وہ زکات وصول کر کے لانی ہے فلاں دے. اب جب وہ گیا تو ان کے سامنے تاریخ متعین تھی وہ استقبال کے لیے کہ رسول اللہ کا سفیر آ رہا ہے, استقبال کے لیے کثرت سے باہر نکلے بستی سے. اس نے سمجھا, اس نے ان کا کوئی آدمی پہلے قتل کیا ہوا تھا, اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرے قتل کے لیے اکٹھے ہوئے بدلہ لینے کے لیے. وہ پیچھے بھاگ آیا اور اس نے آ کے رپورٹ درج کرا دی اللہ کے نبی کے سامنے کہ ایسا ہوا. حضرت نے خالد ابن ولید کو ایک دستہ دیا اور فرمایا جاتے ہی حملہ آور نہیں ہونا, پہلے باہر پڑاؤ ڈال کے حالات سے آگاہی لو کہ واقعی ایسا ہوا. جب حالات سے آگاہی لی گئی تو برابر ان کے اذانیں ہو رہی ہیں, نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, وہ مسلمان ہیں, وہ ٹھیک ٹھاک ہے. پھر حضرت خالد بن ولید کو جب ان کے بھیجے ہوئے جاسوسوں نے آ کے صحیح خبر دی, پھر خود پہنچے اور پھر حالات سامنے آئے کہ واقعہ اس طرح ہے, ہم استقبال کے لیے گئے ہیں. ثابت ہوا کہ وہ خبر صحیح نہیں تھی, لیکن صحابی کو فاسق نہیں کہہ سکتے. ویسے صحابہ کرام معصوم تو نہیں ہے, یہ بات تو اپنی جگہ مسلم ہے کہ معصوم نہیں ہے, لیکن یہ بات بھی مسلم ہے اور واقعاتی ہے کہ کسی صحابی سے اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو نبی کی صحبت نے ان پر یہ اثر ڈالا ہے کہ وہ بے چین ہو جاتے ہیں, بے قرار ہو جاتے ہیں. زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے تو وہ دھو لیتے ہیں, زندگی ختم کر دیتے ہیں, لیکن اس گناہ کی معافی ضرور چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ محض اسلمی سے جرم ہو گیا, بدکاری کر بیٹھے تو زندگی دوبر ہو گئی. اللہ کے نبی کی خدمت میں فوراً پہنچا, حضرت جی میں تو یہ جرم کر بیٹھا. حضرت نے منہ پھیر لیا, دوسری طرف سے آیا, تیسری طرف سے آیا, چوتھی طرف سے آیا, پھر آپ متوجہ ہوئے کہ واقعی ہو چکا ہے یہ جرم. ہاں کہاں واقعی ہو چکا ہے. تو پھر حضرت نے سنسار کروایا, خادل گوائی غامدیاں آئی کہ یا رسول اللہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا. فرمایا آپ نے رٹال مٹول کی ابھی کہ یہ تحقیق کو بات پہنچ جائے, کہنے لگی یا رسول اللہ میرے پیٹ میں تو حمل کا حمل بھی ٹھہر گیا, بچہ بھی ہے زنا کا. پھر آپ نے ہاتھ لگوائی اس طرح کہ فرمایا جب بچہ پیدا جان لے گی, پھر بچہ جنتی پھر حاضر ہوگی. بے چین بے قرار ہے اس زندگی سے جس میں یہ اتنا بڑا گناہ کر بیٹھے. اور پھر بچے کو بہت جلدی حضرت نے فرمایا جب تک کھانا نہ کھانے لگے, بہت تھوڑے وقت میں اس کو کھانے پر لگا دیا, ہاتھ میں لقمہ دے کے بچے کے آگے اور اپنی زندگی ختم کر لی. اسی کے بارے میں حضرت عمر نے کچھ ایسے لفظ بولے تھے تو آپ نے فرمایا اس نے تو جان دے دی ہے گناہ کی بخشیش کے لیے. یہ اور مدینے کے سب گناہگاروں پر اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو لواسے. یہ صحابہ کا معصوم تو نہ تھے لیکن حضرت کی صحبت کا رنگ یہاں تک چڑھ چکا تھا کہ کوئی گناہ کبیرہ ہو گیا تو بس, پھر اس وقت تک چین اور قرار نہیں آتا تھا جب تک اللہ کی طرف سے اس کی توبہ نہ منظور ہو. زندگی جاتی ہے تو جائے, لیکن گناہ کے ساتھ وہ زندگی منظور ہوتی ہے. بہرحال صحابہ تو کلہم عدول, یہ اہل سنت کا موقف ہے کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں. تو یہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو اس میں فاسق نہیں کہا گیا, یہ آئندہ کے لیے ایک آرڈر دیا جا رہا ہے. اس نے غلط فہمی میں جو کچھ کیا کیا, اس نے آمدن جھوٹ نہیں بولا, اس سے یہ غلط فہمی ہوئی تھی. تو جو غلط فہمی پر کوئی عمل درآمد ہوتا ہے وہ اللہ کے یہاں معاوضہ اس کا نہیں ہوتا. جیسے ایک آدمی دیکھتا ہے کہ یہاں فلانا مولوی صاحب آئے ہیں لیکن وہ فلانے نہیں تھے, اس بین ہی اس جیسے تھے, اسے غلط فہمی ہوگی. اس پر وہ قسم ہی کھا لے تو اس کی قسم لغو ہوگی, اس کا کفارہ نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی نا بات کی. تو یہ ولید بن عقبہ کو اس میں فاسق نہیں کہا گیا بلکہ آئندہ کے لیے یہ خبر دی جا رہی ہے. خالد بن ولید, اچھا چلو ٹھیک, خالد بن ولید ٹھیک ہے. تو فرمایا یا یلدین آمنو اے ایمان والو ان جہاں کم فاسقن, اگر تمہارے پاس آئندہ کوئی فاسق ایسی خبر کوئی بھی خبر لے کے آئے, فتبینو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی وضاحت طلب کرو. ہن تصیبو اس بات سے ڈر کے کہ نہ پہنچاؤ تم کسی قوم کو جہالت کے ساتھ, لے اللہ تصیبو یکراہ یا تن تصیبو, بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں. فرمایا فتصبحوا على ما فعلتم نادمین, ساری تفسیروں میں موجود ہے. نہیں نہیں یہ واقعہ ہے اور ساری تفسیروں میں موجود ہے, اس کا انکار کرنا غلط. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, ہاں یہ ہے کہ اس آیت میں اس کو فاسق نہیں کہا جیسے میں نے تقریر کی. او ہو بھائی وہ غلط ہے نا, ایک جو واقعہ مارنے وجود میں آ چکا ہے اور سب کتابوں میں موجود ہے, ہم اس کو ایسے ہی انکار کر دیں, اس کا جب جواب موجود ہے, میں نے جوابات اس کے دے چکا ہوں میں, تو اتنے یعنی ایک صریح واقعہ کو ہم ایسے نہیں جھٹا سکتے. اچھا جی فرمایا تو فتصبحوا على ما فعلتم نادمین وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. خوب جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے, اور دیکھو تم میں اللہ کا رسول موجود ہے, تم سے مراد کون ہے؟ امام کائنات کے صحابہ. تو اب امام کائنات کے صحابہ زندگی دنیاوی کے ساتھ زندہ ہیں, تو جب اب نبی کے صحابہ کم موجود نہیں ہیں تو امام کائنات بھی دنیا میں زندہ موجود ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا معلوم ہوں اب کیا ہے, اب نبی صحابہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے, امام کائنات بھی دنیا سے رخصت ہو گئے, امت کے لوگوں اب تم میں اللہ کے نبی کی حدیث ہوگی. بات سمجھ میں آگی؟ فرمایا لو یطیعکم فی کثیر من الامر, اگر وہ نبی تمہاری اطاعت کرے بہت سارے امروں میں, لعنتم تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے, ولکن اللہ لیکن اللہ نے تمہارے لیے محبوب کر دیا ایمان کو, اور تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر کے ڈال دیا ہے, تمہیں نے نبی کے پیچھے لگنا ہے. یہ ہے صحابہ کا, صحابہ کو سبق دیا گیا, ان کے دلوں میں یہ چیز جان گزیر کر دی گئی کہ ہم نے نبی کی اطاعت کرنی ہے اور نبی کی کسی حکم کو کسی عمل کو اپنے تابع نہیں کرنا ورنہ مارے جائیں گے. فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اور مَكْرُوجَانَ ہے طرف تمہاری کفر کو اور فسق کو اور نافرمانی کو. یہ ساری چیزیں صحابہ کو کے دلوں میں ان کی نفرت ڈال دی ہے, اور کفر اور معاصی کی اللہ کی اطاعت سے نکل جانا, یہ ساری اللہ کے نبی کے صحابہ کے دلوں میں ان کی بڑی کراہت ڈال دی اللہ نے. فسق سے مراد گناہ کبیرے, عصیان سے مراد تمام قسم کی جو معاصی اور نافرمانی ہے. یہ ہے اب نعوذ باللہ من ذالک, اس آیت کی یہ تفسیر کرنا کہ کفر سے مراد ابو بکر ہے اور فسوق سے مراد حضرت عمر اور عصیان سے مراد حضرت عثمان, یہ قرآن کی تفسیر ہے کہ اپنے ایمان کی تباہی, یہ اپنے ایمان کی تباہی, یہ قرآن کی تفسیر نہیں ہے. اولئک هم الراشدون, اور کئی لوگوں نے یہ تفسیر کی ہے, اللہ انہیں ہدایت دے جنہوں نے صحابہ کے ساتھ دشمنی کا ٹھیکہ لگا ہوا ہے. فرمایا فضل من اللہ و نعمہ واللہ علیم حکیم, اللہ کا یہ فضل ہے اور اس کی نعمت ہے, اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اللہ. فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. فرمایا اگر دو گروہ مومنوں کے آپس میں ان کا اقتتال ہو جائے لڑ پڑے تو ان کے درمیان اصلاح کراؤ. فإن بغت إحداهما اگر بغاوت کرے ایک ان کی دوسرے پر فقاتلوا التي تو اس سے مقاتلہ کرو مل کر جو بغاوت کرتی ہے جو جماعت بغاوت کرتی ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے امر کی طرف لوٹ آئے. فإن فات اگر لوٹ آئے فاصلوا بينهما بالعدل انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا دو واقصتوا اور انصاف سے کام لو. ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو. انما المؤمنون اخوة فاصلوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون سوائے اس کے لیے مومن بھائی بھائی ہیں بس اصلاح کرو درمیان اپنے بھائیوں کے. واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکونوا خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. ایمان والو مت مذاق کرے تمسخر کرے کوئی قوم دوسری قوم سے. قریب ہے کہ وہ ان سے جن سے مذاق کیا جا رہا ہے وہ بہتر ہو مذاق کرنے والوں سے, اور نہ عورتیں عورتوں کو مذاق کرے. قریب ہے کہ بہتر ہو وہ عورتیں جن کو مذاق کیا جا رہا ہے مذاق کرنے والیوں سے بہتر ہو. بنا کر میں انفسکم اپنے نفسوں پر عیب نہ لگاؤ. اپنے بھائی کے نفس پر عیب لگاؤ گے تو گویا وہ تمہارا مسلمی بھائی ہے, تم نے اپنے پر عیب لگایا. فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب اور برے لقبوں کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. یہ بہت برا ہے نافرمانی کا کام ایمان لانے کے بعد. ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون اور جو شخص توبہ طائب نہیں ہوتا ان عادتوں سے پس وہ لوگ ہیں ظلم کرنے والے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم اللہ تجسر ولا یکتم بعضکم بعضا ایحب بعضکم یاکل الانعام اخیر بیعتا فاکرہتموه واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم. فرمایا ایمان والو بچ جاؤ بہت ساری بدزنیوں سے, بے شک بعض زن وہ گناہ ہوتے ہیں, لہذا ہر زن کے پیچھے نہ سوار ہو جایا کرو. ملا تجسسو اور نہ جسوسی کرو اور نہ غیبت کرے بعض تمہارا بعض کی. ایحبوکم کسی بھائی کی غیبت کرنا اس کی غیرحاضری میں ایسی چیز بیان کرنی جس کو برا جانتا ہے سامنے بیان کی جائے تو پھر غیبت بن جائے گی. ایحبوکم کیا دوست رکھتا ہے تمہارا کہ کھائے اپنے بھائی مردہ بھائی کے گوشت کو. غیبت کرنا ایسے ہے جیسے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. جیسا کہ دو بیویوں نے وہ غیبت کی روزے کے ساتھ آپ نے قہ کرائی تو اس سے گوشت کی بوٹیاں نکلی. فرمایا کرے ہے تو منہ ہو تم نے بلکہ تم اس کو مکروہ جانتے ہو. تو پھر واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ تواب الرحیم بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان. جیسے کہ تم یہ مکروہ جانتے ہو نا, یہ روایات شروع حدیث میں ہیں. جب یہ حدیثیں آتی ہیں نا غیبت وغیرہ کی تو ان کی شروع میں یہ روایتیں ہیں. روایت حال اگر روایت میں قدر کمزوری ہے بہرحال یہ اسلوب خطابی میں بیان کی جا سکتی ہے. فرمایا یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اللہ اے لوگوں بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے مذکر اور مؤنث سے اور بنایا ہم نے تمہارے بڑے قبیلے اور چھوٹے چھوٹے قبیلے. لتعارفوا تاکہ تم پہچان لو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تم سے سب تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ شخص ہے جو متقی ہے. جتنا زیادہ اس میں تقویٰ اور پرہیزگاری ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا زیادہ قرب حاصل ہے اس کو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم عند اللہ. اور یاد رکھو گہری ٹیپ ٹاپ جو ہے اس سے تقویٰ حاصل نہیں ہوتا جب تک دل میں اخلاص نہ آئے. حدیث میں آیا کہ لوگ دو قسم کے ہیں, ایک متقی آدمی اور دوسرا فاجر شقی. وہ اللہ پر ذلیل ہے اور متقی آدمی اللہ اس کی قدر کرتا ہے اور اللہ پر کریم ہے. اور حدیث میں آیا فرمایا من سر رہو ان یکون اکرم الناس فلیتق اللہ. جو شخص کے اس کے دل کی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے اور میں معزز بن جاؤں تو اس کو اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے, تقوی کو اپنا شعار بنا لینا چاہیے. اللہ ان اللہ علیم خبیر. یہ نہ سمجھو کہ اوپر کی ٹیپ ٹاپ زبانی چاپلوسی سے تقویٰ آتا ہے. اللہ دلوں کو جاننے والا ہے, دلوں پر خبر رکھنے والا ہے. دل میں اخلاص ہوگا تو اوپر لی باتیں قابل قبول ہوں گی. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. اس حق کا شان نزول حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ بنو اسد کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, انہوں نے آ کے کہا اللہ کے رسول آپ مسلمان ہو گئے اور دوسرے عرب لوگ آپ سے انہوں نے جنگیں کی ہیں, ہم نے دیکھو تم پر تمہارے ساتھ کوئی جنگ نہیں کی. یہ احسانات اپنے جتانے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی, فرمایا کہا بدویوں نے کہ ہم ایمان لے رہے ہیں, تو فرمایا کلم تو منو, ان کو کہہ دو کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے, تم تو ہنگامی حالات کے پیش نظر آئے ہو. سمجھائی کہ کھانے دانے کی چیزیں مل جائیں اور ایسی صورت وہ آل یال کو لے کے آ گئے. یعنی کہتے آتا ہے نقبل اسکال والے یال ایال, حضرت جی یہ بنو اسد کے لوگ مدینے میں آئے کات سالی کے دور میں اور آل یال سب کچھ لے کے آ گئے, احسان جتانے لگے. لمن قاتل کا کما قاتل کا بنو فلاں فلاں, حضرت جی ہم نے تو تمہارے ساتھ جنگ بھی نہیں کی جیسے کہ فلانے فلانوں نے جنگ کی ہے. مطلب ان کا یہ احسان جتانے کا یہ تھا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا جائے. ہاں جی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہاں آ رہا آپ نے ہم ایمان لائے, ان کو کہہ دیجئے کہ لم تومن ہوں, تم مومن نہیں ہوئے ہو, لیکن یوں کہہ دو کہ اوپر سے ہم نے مان لیا اسلام, ہم اسلام لائے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے, لا يلتكم یعنی اخلاص کے ساتھ تم ایمان لاؤ گے, تو لا يلتكم نہیں کم کرے گا اللہ تمہارے حملوں سے کچھ. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا مہربان ہے. شعوب شیب کی جمع ہے, قبائل قبیلہ کی جمع ہے, اور ان دونوں معنی میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. شیب کہتے ہیں جو ایک اصل کی طرف منسوب ہونے والے ہیں, اور قبیلہ کہتے ہیں جو بطون اور افخاذ پر منطبق ہوتا ہے, تقسیم ہوتا ہے, یعنی بڑا قبیلہ. جیسے دیکھو میں یہاں اس علاقہ جاوی کی ایک بات سمجھاتا ہوں کہ کھرلے ایک قوم ہے اور بڑی کثر سے یہاں بیٹھی ہے راوی کے دائیں بائیں آگے پیچھے, تو یہ ایک شیب اور ان کی موئیاں وہ بے شمار ہیں. کوئی رمانے کے کھرلا اپنے آپ کو کلاتے ہیں, کوئی شیر کے کھرلا اپنے آپ کو کلاتے ہیں, اور کوئی کسی قسم کئی موئیاں. اسی طرح راجپوت برادری ہے, ان کی موئیاں یعنی چھوٹے پردادوں کی طرف جو نسبتیں ہوتی ہیں نا, وہ چھوٹا قبیلہ وہ قبائل بن گیا, اور جو ایک اصل کی طرف ہوتی ہے وہ شعوب بن گیا. اچھا جی, تو فرمایا انما المؤمنون, تو یہاں میں نے جو بتایا تھا نا کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے, جبکہ محدثین کا یہ مذہب ہے کہ اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے. تو امام بخاری نے بھی جامع صحیح میں باب باندھ کے یہ اس کا حل کیا ہے, اور اس کا حل یہی ہے کہ جب اسلام اور ایمان اپنے لغوی معنی پر معمول ہو اس وقت اسلام اور ایمان میں فرق ہے, اور جب شرعی اصطلاحی معنی لیا جائے گا اس وقت ایمان اور اسلام ایک ہی ہوگا. ہاں, یعنی ابھی دلوں میں ایمان نہیں آیا, یہ لغوی معنی ملحوظ ہے نا. اسلام کا مانا گردن نہ آگن, تو گردنے تو انہوں نے رکھ ہی دی ہے نا آپ کے سامنے آگے. اچھا جی, یعنی قبیلہ ہوا نا چھوٹے قبائل جو پردادوں چکردادوں پر تقسیم ہوتے ہیں, سمجھا گئے نا. اچھا, انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون. فرمایا سواز کی مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں, اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں دل کی گہرائی سے, پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں. اولئک هم الصادقون, یہ نہیں فرمایا اولئک هم الصادقین, یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایسا ایمان لائے وہ مومن وہ صادق بن گئے. تو اولئک الذین مال ما انعم اللہ علیہم من النبی, وہاں میت اخر بھی مراد ہے, مرزائیوں نے غلط سن لگائی ہے اور قرآن کی اس آیت میں غلط تعبیر کر کے غلط معنی پر معمول کیا ہے جھوٹے نبی کی نبوت کو سچا ثابت کرنے کے لیے. تو پیچھے میں نے پورا بیان کیا ہے نا کہ مال الذین میت مراد ہے, پھر آخر میں آسر و رفیقہ, پھر رفاقت جو جنت میں ہوگی وہ مراد ہے. فرمایا قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم, کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنا دین سکھاتے ہو معلوم کراتے ہو, واللہ یعلم ما فی السماوات, اللہ جانتا ہے اس چیز کو جو آسمانوں میں اور جو زمینوں میں, واللہ بکل شیء علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو فرمایا جاننے والا ہے. اللہ فرمایا یہ استفہام انکاری اور توبیخ کا ہے. اللہ کے نبی ان کو کہہ دو کہ تم اللہ کو خبر دے رہے ہو اس چیز کی جو تمہارے دلوں میں ہے, اللہ تو جانتے ہی ہیں تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا, تم ایسے ہی دعویٰ کر رہے ہو. فرمایا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. فرمایا تم وہ احسان جتاتے ہیں تجھ پر اللہ کے نبی یہ اس بات کا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں, کہہ دو مت احسان جتاؤ تم مجھ پر اپنے احسان اسلام لانے کا, بلکہ اللہ تم پر احسان جتاتا کہ اس نے تمہیں سیدھا ادھر بھیج دیا, یہ کہ ہدایت دے دی تمہیں ایمان لانے کی, ایمان اگرچہ آیا تو ابھی نہیں لیکن ایمان لانے کے لیے آ گئے ہو. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو, ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون, اللہ بے شک جانتا ہے آسمانوں زمینوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو, اللہ دیکھنے والا ہے اس چیز کو جو تم جانتے ہو. بسم اللہ, اگر سورت کافہ بھی اچھا جی اللہ ساڈا مددگار ہے, اسی ادھر کنا مسئلہ ہو گیا بھائی, اچھا یار اللہ ہمیں بھی انشاءاللہ توفیق دے گا کہ ہم بھی ختم کریں گے, کوئی بات نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ سورہ جی سورہ مجادلہ شروع ہو گئی, یہ سورت مدنی ہے, بلکہ یوں سمجھ لیے یہ پورا پارا جس کو شروع کر رہے ہیں مدنی, سمجھائی نا بات کی, اور انشاءاللہ اس پورے پارے کو ہم نے ختم کرنا ہے, اللہ ہمیں توفیق دے.